ceramika z termoobiegiem za 899. Taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens za 2399. Taniej o 400 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo 0 raty. Aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 maja, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 135 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Wznowiono poszukiwania samolotu, który miał awaryjnie lądować w powiecie szamotulskim w Wielkopolsce. Mieszkańcy Radomia pobiegli w charytatywnej imprezie zorganizowanej w przeddzień setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 135 osób, w tym u 88 osób z województwa śląskiego, podało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie zanotowano dotąd 18 529 przypadków. Resort podał też, że zmarło kolejnych 6 osób. W sumie odnotowano 925 zgonów. Według ostatnich komunikatów wyzdrowiał ponad 7,5 tysiąca osób. Policja podsumowała swoje działania podczas wczorajszego protestu przedsiębiorców na Placu Zamkowym w Warszawie. Część jego uczestników została, jak informują policjanci, prewencyjnie zatrzymana w związku z obowiązującym z powodu pandemii zakazem zgromadzeń. To ponad 380 osób, nałożono też ponad 150 mandatów karnych. Policja podała, że w czasie manifestacji dochodziło do znieważania i naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, a także uszkodzenia dwóch pojazdów. Komenda Stołeczna podtrzymuje też, że podczas strajku nie zatrzymała senatora Platformy Obywatelskiej Jacka Burego. Polityk twierdzi, że został siłą doprowadzony i wepchnięty do radiowozu. Wznowiono poszukiwania zaginionego samolotu w powiecie szamotulskim. W sobotę wieczorem służby dostały informację o zaginionej awionetce w okolicach Jaryszewa pod Obrzyckiem. Z informacji Radia Poznań wynika, że po nadaniu sygnału Mayday do wieży kontroli lotów na poznańskiej ławicy pilot zaczął lądować. Po chwili samolot zniknął z radarów. Do zdarzenia miało dojść w sobotę. Chwilę po godzinie 23 udało nam się dotrzeć do nagrania sygnału Mayday. Do akcji poszukiwawczej ruszyli strażacy z Szamotu i Poznania. Chwilę po północy oficer dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał nam, że służby zakończyły działania, ponieważ nie otrzymały potwierdzenia o lądowaniu samolotu. W niedzielę po południu poszukiwania jednak wznowiono. Wszystko przez sygnał od mieszkańca Kiszewa w powiecie obornickim, mówi Sandra Huda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Widział on samolot, który leciał nisko właśnie nad ich miejscowością w kierunku naszego powiatu, dlatego też poszukiwania zostały wszczęte. Na miejscu pracują policjanci, będzie ciągnięty również helikopter policyjny, pracuje również straż pożarna. W nocy pojawiła się informacja, że podobne wezwanie otrzymała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Kacper Witt, Radio Poznań. W izraelskim Knesecie został zaprzysiężony nowy koalicyjny rząd jedności narodowej. Szefem gabinetu został dotychczasowy premier Benjamin Netanyahu. Zgodnie z zasadami koalicji podpisanej przez Likud Netanyahu i blok niebiesko-białych Beniego Gantza, politycy będą rządzili państwem na zmianę. Podzielili się również stanowiskami ministerialnymi, a Benny Gantz, były wojskowy, otrzymał tekę ministra obrony. Nowy koalicyjny rząd kończy trwający od ponad 500 dni kryzys, podczas którego Izraelczycy 3 razy wybierali nowy parlament. Przez ten czas żadna z partii nie uzyskała poparcia wystarczającego do utworzenia samodzielnego rządu. Pod koniec miesiąca rozpocznie się również proces premiera Benjamina Netanyahu. 24 maja szef państwa stanie przed sądem w związku z ciążącymi na nim zarzutami korupcyjnymi. Biegiem charytatywnym uczczono w Radomiu setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Impreza odbyła się pod hasłem Życie na 100. Projekt to wspólne przedsięwzięcie Duszpasterstwa Akademickiego i Stowarzyszenia Biegiem Radom. 4 organizatorów, zachowując bezpieczną odległość, pokonało 10 kilometrów. Pozostali uczestnicy mogą biec w domu, w ogródku albo w lesie i mają na to czas do 4 czerwca. Tłumów nie było, ale i tak wydarzenie miało niezwykły charakter, zapewnia Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom. Ta impreza szczególnie wyzwala, przynajmniej mnie wyzwoliła, takie dodatkowe emocje. Jak przekonuje ksiądz Mariusz Wilk z Duszpasterstwa Akademickiego, trudno wyobrazić sobie lepszy sposób uczczenia papieskich urodzin. Ta nasza pamięć, ona nie ma być jakimś tylko wyrazem, słowem, pomnikiem, właśnie chcieliśmy to pokazać w taki sposób. Dlatego bieg i pokazanie właśnie, że warto żyć dobrze, zdrowo. Cały dochód z opłat wpisowych zostanie przeznaczony na wsparcie pensjonariuszy Radomskiego Domu Pomocy Społecznej, którymi opiekują się siostry zakonne. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

niektórych zestawień. W pierwszej dziesiątce wracamy ponownie do filmu Rocky. W pierwszej dziesiątce zestawienia Bill Conti i Gonna Fly Now. Pamiętamy, jak wbiegał na te schody w Filadelfii. Rywalizacja w świecie sportów motorowych w dużej mierze przeniosła się do sieci i odbywa się online. A co w rzeczywistości działo się w ostatnim czasie w Formule 1? O tym Adam Malecki. Świat sportu wraz z koronawirusem gasł w ekspresowym tempie. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dotknął także Formułę 1. Sezon, który miał się rozpocząć w marcu w Australii, do dziś nie ujrzał zielonego światła na starcie. Doszło do tego, że największe emocje wiązały się z odwoływaniem kolejnych wyścigów. Przyzwyczajona do zamrożenia co najwyżej rozwoju silników, królowa sportów motorowych widziała mrożenie kolejnych dat w kalendarzu z kultowym ściganiem po Monte Carlo na czele. Brak rywalizacji sprawił, że najważniejsi w tym sporcie, niczym w szkołach, zasiedli do odrabiania lekcji z poprawek regulaminowych. I tak zapadła decyzja w sprawie limitu wydatków, począwszy od roku 2021. W jakiej wysokości? Mówi Grzegorz Jędrzejewski, dziennikarz Polsatu Sport. 145 milionów euro, tyle będą mogły wydać ekipy na cały sezon w Formule 1. Myślę, że to jest dobre posunięcie ze względu na dysproporcje, jakie istnieją pomiędzy zespołami. Niewątpliwie to troszeczkę spowolni rozwój tych największych ekip, natomiast może da szansę na większą konkurencyjność małych zespołów, takich jak Williams czy Racing Point. Formuła 1 będzie bardziej konkurencyjna, zespoły będą miały większą możliwość walki na torze, a nie tylko próby niwelowania tej różnicy w budżetach poszczególnych ekip. Ustalanie limitów dla kibiców to jednak za mało. Chcieli jeszcze więcej adrenaliny. Te przyniósł rynek transferowy. Karuzela zawirowała i pierwszy wraz z figurką czarnego konia, symbolem Ferrari, z gry wypadł Sebastian Vettel. Niemiec nie zgodził się na drastyczne, bo trzykrotne obniżenie kontraktu i stajnia z Maranello, która już od zimy myślała o zmianie, wydała komunikat o rozstaniu z czterokrotnym mistrzem świata wraz z zakończeniem obecnego sezonu. czyli tego, który jeszcze się nie zaczął. Decyzję Ferrari tłumaczy Pino Alievi, dziennikarz La Gazzetta dello Sport. Era arrivato Maranello 5 anni fa con grandi attese. Kiedy Vettel dołączył do Ferrari, wiązano z nim wielkie nadzieje. Miał być następcą Michaela Schumachera, a całkowicie zawiódł. Nie był w stanie nawet zdobyć Mistrzostwa Świata w 2018 roku, kiedy miał do dyspozycji samochód dający mu taką szansę. Popełniał zbyt dużo błędów, nie był w stanie utrzymać koncentracji. I to właśnie strona mentalna miała największy wpływ na jego kryzys, który był szczególnie widoczny, kiedy do Ferrari dołączył Charles Leclerc, z którym Niemiec zaczął toczyć bezpośredni pojedynek. Leclerc przykrył go czapką i szybko przejął kontrolę nad sytuacją, pogłębiając kryzys Vettela. Tak naprawdę Niemiec nigdy nie zrozumiał włoskiej mentalności Ferrari, choć świetnie mówi po włosku. Perfettamente la lingua. Vettel przez 5 lat Ferrari w 101 wyścigach wygrał 14 razy. Mało, ale więcej razy wygrywali w czerwonym bolidzie tylko Schumacher i Lauda. To tak na pocieszenie. Vettel odchodzi, ale mało kto w Ferrari uroni po nim choćby łezkę. Tym bardziej, że szybko na horyzoncie pojawił się kandydat, który zaraz stał się oficjalnym wyborem. Carlos Sainz Jr. Junior po niebyle jakim seniorze. Carlos Sainz, dwukrotny rajdowy mistrz świata i trzykrotny triumfator Dakaru. Jako 16-latek był mistrzem Hiszpanii w squashu. Junior Sainz wspina się powoli w hierarchii F1, jeździł w Scuderii Toro Rosso, Renault i McLarenie, w którym czeka go jeszcze jeden sezon. Prawda jest jednak taka, że w głowie mu głównie Ferrari, a swoją radością podzielił się z kibicami w mediach społecznościowych. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jestem szczęśliwy i jak ważna jest to dla mnie chwila. Otrzymałem wiele wiadomości i gratulacji w social mediach, na mój telefon, na WhatsAppie i widzę, że cieszycie się razem ze mną. Chciałem wysłać w świat dwie wiadomości. Pierwsza z nich, dziękuję za te wszystkie lata, że jesteście ze mną. Byliście przez ten czas u mojego boku i wspólnie spełniliśmy to marzenie. Druga wiadomość, przede mną jeszcze rok w McLarenie, zespole, do którego mam wielki sentyment. Chciałbym wraz z nim uzyskać jak najlepszy wynik w 2020 roku. A potem przyjdzie czas na rozmowę o Ferrari. Sainz będzie trzecim Hiszpanem w historii Scuderii po Alfonso de Portago i Fernando Alonso. Nie ma co ukrywać, że prawdziwym marzeniem szefów Ferrari był Daniel Ricciardo, ale Australijczyk ceni się i rzucił Maranello wygórowaną propozycję finansową. Temu wszystkiemu ze spokojem przyglądał się ten, który wyrósł błyskawicznie na kierowcę numer 1. Charles Leclerc, książątko z Monako, obecnie szlifuje umiejętności gry na pianinie. A wymagania finansowe Ricciardo? Udźwignie McLaren, do którego z Renault Australijczyk przejdzie po sezonie i czekać będzie spokojnie na ruchy w Mercedesie, gdzie za rok byłby mile widziany. W teamie z Woking dołączy do młodziutkiego Lando Norrisa. Dyrektor McLarena, Zak Brown, jest przekonany, że para Norris-Ricciardo gwarantuje kibicom skok adrenaliny, a także wiele dobrej zabawy, choćby na konferencjach prasowych. What's crying? Tak było w zeszłym roku przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. Obaj zrywali boki ze śmiechu. A co do ścigania na wyspach, włodarze F1 i toru Silverstone doszli do porozumienia w sprawie zorganizowania w tym sezonie dwóch wyścigów, obu bez udziału publiczności. Wstępne daty to 26 lipca i 2 sierpnia. Trwa jeszcze oczekiwanie na zgodę rządu brytyjskiego. A to właśnie na torze Silverstone 70 lat temu, 13 maja 1950 roku, odbył się pierwszy oficjalny wyścig w ramach Mistrzostw Świata Formuły 1. Wygrał go magister z Turynu, Włoch Giuseppe Nino Farina. Pokonał na Silverstone 325 km, czyli 70 okrążeń, a średnia prędkość jego Alfy Romeo wynosiła 146 km na godzinę. Perfect start. Fangio in number one is still out front. Down goes the checkered flag for first man home. And it's Alfa Romeo's number two, Giuseppe Farina. Farina, Fangio, Parnell, gli uomini dell'Alfa, per cui corre anche Fagioli. Ma su questa curva è ancora in gara. Nino Farina, ormai solo dopo gli attacchi di Fangio, e al traguardo è primo. W dobie koronawirusa pozostaje wspominać i czekać na pierwszy wyścig Formuły 1 w sezonie. Może bolidy staną na starcie na początku lipca w Austrii. A może nie staną. Zobaczymy, co będzie. Wiadomo, że w formule bardzo chcą, jedni bardziej, drudzy mniej. Chodzi oczywiście o pieniądze. A muzycznie teraz Roundball Rock razem z Johnem Teszem. To utwór, który na pewno Państwo kojarzą, towarzyszył transmisjom z NBA w telewizji NBC w latach od 1990 roku do 2002. Minut po godzinie 18. Koronawirus spustoszył kalendarz sportowy. Słyszeliśmy o tym przed chwilą, co dzieje się choćby w F1, ale niewykluczone, że zmiecie też z powierzchni ziemi kilka drużyn. Według doniesień holenderskich i włoskich gazet, w tym La Gazzetta dello Sport, firma CCC wraz z końcem tego roku przestanie sponsorować jedyną polską ekipę w kolarskim World Tourze. Więcej na ten temat powie Jan Kałucki. Gdy grupa CCC Team wystartowała w Tour de France jako pierwsza polska drużyna w historii, ekipa z Polkowic miała wielkie plany. Na początku sprowadziła Innura Zakarkina, który wszystkie wielkie wyścigi zakończył w pierwszej dziesiątce, a następnie ogłosiła, że w pomarańczowej koszulce będzie jechał ten pan. Olympic champion representing Belgium, Greg van Avermaet. Greg van Avermaet, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro. Zawodnik, który od mniej więcej 5 lat jest zaliczany do światowej czołówki. Koronawirus sprawił jednak, że łapiąca wiatr w żagle drużyna spotkała się ze sztormem i przestała płynąć w jakimkolwiek kierunku. To jest tak, jakbyśmy mieli grupę super dobrych aktorów i nie mieli dla nich teatru. Czesław Lang. Utrzymanie takiej drużyny World Tourowskiej, gdzie to jest ponad 20 zawodników, gdzie startuje się równolegle w kilku wyścigach. Trzeba mieć kilka drużyn, które równolegle startują, do tego cała obsługa, samochody, nie samochody, mechanicy, masażyści, to wszystko regeneruje duże koszty. Dlatego pieniądze są tu rzeczą najważniejszą. CCC Team miał być największym projektem w historii polskiego kolarstwa. Taka drużyna to spore przedsiębiorstwo. Koszty trzeba wyceniać na około 20 milionów euro za sezon. Szef Rady Nadzorczej CCC, Dariusz Miłek, powiedział, że w związku z restrykcjami i zamknięciu sklepów przychody polskiego giganta obuwniczego spadły o 9%. Potrzebne były cięcia, które dotknęły grupę kolarską. Jak na razie zawodnicy zaakceptowali obniżkę wynagrodzenia o 50%. A pamiętajmy, że CCC Team to nie tylko męska drużyna. CCC sponsoruje grupę kobiecą, Orlików i Akademię Kolarską Michała Kwiatkowskiego, mówił w grudniu menadżer zespołu Jim Ochowicz. This group that we have now is a little bit of a mix of some riders with some experience and more so younger riders. Nasza grupa to mieszanka młodości z doświadczeniem. W pewnym sensie sami szkolimy zawodników i wypuszczamy do pierwszego zespołu. Mam bardzo dobre relacje ze wszystkimi w CCC. Jestem szczęśliwy, że mogłem dostać taką szansę. And I think we have a good working relationship. So I'm very happy to have had that chance, the Polish sponsor and Polish people. I kto wie, czy te relacje nie będą w tej chwili najważniejsze. Podobno Amerykanin już rozpoczął poszukiwania nowego sponsora tytularnego. Niewykluczone, że CCC pozostanie na koszulkach, ale zaangażowanie tej firmy będzie dużo mniejsze. Rzeczniczka prasowa CCC Daria Sulgostowska powiedziała, że oficjalna decyzja będzie ogłoszona na dniach. Nie komentujemy ponad to, co już powiedzieliśmy, ale będzie wspólne oświadczenie naszej zespołu, więc wtedy będę mogła powiedzieć więcej. Proszę o cierpliwość i my po prostu się odniesiemy konkretnie. Na razie wiadomo tylko tyle, że do końca tego sezonu polski team pojedzie z logo CCC. Pierwszy sprawdzian podczas Tour de Pologne. Adam Probosz, dziennikarz Eurosportu, uważa, że teraz dużo będzie zależało od samych zawodników. Im lepsze wyniki, tym łatwiej będzie znaleźć ewentualnego nowego sponsora. Ta szansa pokazania się sprawi, dobre wyniki sprawią, że prezes CCC zmieni zdanie i grupa będzie dalej finansowana. Jak rozmawiałem z Piotrem Wadeckim, przed głównym menadżerem CCC, powiedział mi, że do końca tego sezonu jest przekonany, że ta grupa będzie jeździła, będzie startowała. W przyszłym sezonie, no rzeczywiście możemy już polskiej grupy tourowej nie mieć. Nie chciałbym tego bardzo, bo ja jestem strasznie dumny, że taką grupę mamy i strasznie się z tego cieszę. Ale liczę się z tym mocno. I jeszcze na koniec Czesław Lang. Ja mam nadzieję, że Dariusz Miłek był kolarzem, umie walczyć. Nie tak jak walczył jako kolarz, również będzie umiał walczyć w biznesie i to są, myślę, może tego typu przejściowe takie momenty, kiedy jest trudno, bo trudno jest każdemu. Kto prowadzi jakąś firmę, kto prowadzi jakieś przedsiębiorstwo, wiemy, że świat się zatrzymał i za tym poszedł cały taki kryzys finansowy i tak dalej. Teraz zobaczymy, jak się z tego będzie wychodziło, ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Wszyscy mają nadzieję, że sobie poradzi, że ta polska grupa kolarska jakoś wróci do peletonu, jak każdy zespół do peletonu w swojej dyscyplinie sportu. Tej piosenki w sportowych piosenkach naj zabraknąć nie mogło. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on, on, on, on. We are the champions. We'll keep on fighting till the end. Kilka dni temu przyznano najważniejsze krajowe wyróżnienia w fotografii prasowej. Nagrodę Grand Prix Photo w kategorii sport otrzymała Aleksandra Szmigiel, znana do tej pory głównie z intrygujących sesji z lekkoatletami. Jury doceniło jednak inną jej fotografię, o czym laureatka opowiedziała Krzysztofowi Łoniewskiemu. Skoczkowie do wody. Miałam okazję świetną podejrzeć ich, jak trenują. No to było niesamowite przeżycie, bo to są niesamowicie wygimnastykowani ludzie, nie mający w sobie żadnego zawahania, wiesz, jak skaczesz z 10 metrów. Zero strachu. Robią to na pełnych obrotach, bardzo profesjonalnie. No i właśnie to było widać też na zdjęciach. I kadr dość nieoczywisty, bo ja tam lubię takie zdjęcia, które mają jakby zatrzymać odbiorcę, żeby on sam się skonfrontował z treścią. Co jest Twoim zdaniem, w Twoim przekonaniu takiego ciekawego w tej fotografii? To jest tak, że sport to jest, nie ukrywajmy, fizjologia też. To zdjęcie jest takim zdjęciem, które tak naprawdę składało się na fotoreportaż, jeżeli wyciągnęło je z jakby takiej serii, więc ja tam miałam jakby specyficzną narrację ułożoną, ale ono było na samym początku i jego zadanie to było po prostu zatrzymać widza, zainteresować, żeby chciał obejrzeć dalej, zapoznać się właśnie z tym sportem. No nie powiedziałaś, o co jest na tym zdjęciu. To jest moment, w którym zawodniczka wykonuje skok. Jest już w locie, widać jej głowę i ramiona, które są bardzo, bardzo napięte, a w tle czeka na swoją próbę jej przyjaciółka z treningu, z reprezentacji. Czy źródłem sukcesu, który odnosisz w branży fotograficznej i sportowej, nie jest to, że ty jesteś byłą sportsmenką? No tak, nie ukrywajmy, że stąd też czerpię jakby ta moja filozofia fotografowania. Bierze się też z tego mojego backgroundu, czyli z tego, że byłam lekkoatletką. Jak ja to mówię, biegałam biegi średnio, więc dobrze, że w odpowiednim momencie się przerzuciłam na coś innego i w to włożyłam energię. Teraz jak fotografuję, no to też wyznaję taką zasadę właśnie, że żeby powstała dobra fotografia, to musi współpracować głowa, oko, ręka, ale i też serce. To były słowa Henry'ego Cartier-Bressona, czyli klasyka fotografii, reportażu. Chodzi mi o to, że ja wchodzę też emocjonalnie bardzo w to, co fotografuję i może dlatego też udaję. Najbliżej ci jest do lekkoatletów siłą rzeczy? Tak. Czuję, że jeszcze tam jest wiele historii, które chciałabym opowiedzieć. Ola chce opowiedzieć jeszcze nie jedną historię z udziałem lekkoatletów. Adam Nurkiewicz, inna znana postać fotografii sportowej, też nieraz czynił z nich bohaterów swoich zdjęć. Zapytałem go, co pchnęło go w tę ścieżkę kariery. Emocje sportowców. Ja sam kiedyś byłem sportowcem amatorem, grałem w piłkę i to było dla mnie bardzo fajne doświadczenie. Potem trafiłem do radia i byłem dziennikarzem sportowym, radiowym. Potem trafiłem do telewizji, gdzie też byłem przy sporcie, a z telewizji do gazety. I w gazecie poznałem takie medium jak fotografia i zapragnąłem robić zdjęcia. Którzy sportowcy są Twoimi ulubionymi do fotografii? Nie mówię o sympatiach takich czysto ludzkich, tylko świetnie wypadają w obiektywie. Są tacy sportowcy, i tutaj nie będę opowiadał nazwiskami, bo nie chcę nikomu zrobić krzywdy, ale są tacy sportowcy, którzy są przystojni albo niezwykle urodziwi. Natomiast w trakcie wysiłku, w trakcie, kiedy miotają nimi emocje, no to są dużo mniej urodziwi. To jest ciekawe, ale też na przykład przy skoku w dal. W momencie, kiedy to niezwykle silnie rozpędzone ciało nagle uderza o piasek, skóra idzie do przodu, no to ja mam całą serię zdjęć takich mocno niekorzystnych. Pamiętasz, takie było zdjęcie kiedyś Marek Biergen z jakiegoś balu, który zrobił, miał taki biceps, jak wiesz, nie wiem, jak kolumna. Jak Antony Joshua niemalże. No, ja nie wiem, czy nie większy. To po pierwsze, to po prostu był ułamek sekundy, kiedy akurat ona napięła ten mięśnie, pewnie nawet nieświadomie. Po drugie, to zdjęcie było robione obiektywem szerokokątnym i to ramię było na samym brzegu tego kadru. W związku z tym ten obiektyw przerysowuje. Zazwyczaj widz tego nie wie, więc widz widzi na fotografii i czyta to, co widzi. Czy ja dobrze rozumiem, że ty nie jesteś zwolennikiem publikowania właśnie takich niekorzystnych zdjęć sportowców? Wiesz, one niczemu nie służą. Była kiedyś taka historia na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce w Moskwie. Jeden z kolegów zrobił zdjęcie naszego chodziarza, który zaraz za linią mety wymiotował. Widzieli to wszyscy fotografowie z Polski. No jeden z nas to zrobił, wysłał, jego gazeta zrobiła z tego story. Ten sportowiec na pewno był zawstydzony, jak później te zdjęcia oglądał w internecie. Powinien się zastanawiać, jakie zdjęcia wypuszczamy w świat. Celna konkluzja. Na koniec relacji, której bohaterami są ludzie z branży fotografii sportowej, posłuchajmy Marka Ognia. Towarzyszył w dwóch wyprawach w Himalaje Andrzejowi Bargielowi i mówi, co było najtrudniejsze w pracy w tamtych realiach. Trudnym elementem było to, że jednak te góry są ogromne. To jest tak, że my tutaj patrząc na nasze góry lub na góry, które mamy w okolicy, możemy spojrzeć na nie z perspektywy, bo gdzieś widzimy w oddali jakiś budynek lub światełko i jesteśmy w stanie zobaczyć skalę, natomiast tam w tych górach tej skali nie ma. W zasadzie w momencie, kiedy gdzieś tam widziałem Jęczka i Janusza Gołębia wspinających się do góry, to dopiero zdawałem sobie sprawę, jak ogromna jest ta góra i z jakim ogromnym przedsięwzięciem się właśnie zderzamy. I to było dla mnie zaskakujące, że jednak no, to nie jest łatwa rzecz do sfotografowania. Co najbardziej fascynującego? Dla mnie bardzo specyficzne było na początku to, jak spałem pierwszą noc pod K2 i pode mną lodowiec pękał i było słychać po prostu gdzieś tam z głębin tego lodowca, jak on strzela. I to takie dziwne uczucie, które szło prosto do mojego ucha. Nad niebem jest milion gwiazd, nie latają w ogóle żadne samoloty ani nic takiego. Kolory zmieniają się co chwilę, pogoda potrafi być bardzo różna, więc niesamowita ilość lawin, która schodzi i naprawdę są potężne lawiny, więc człowiek zdaje sobie sprawę, że natura niestety tutaj wygrywa i trzeba podejść do niej z bardzo dużym szacunkiem. A udało Ci się przelać to właśnie na fotografie, na zdjęcia? To, o czym opowiadasz? Myślę, że częściowo tak. Na pewno bardzo trudny był sam finałowy zjazd Jęczka z góry, ponieważ no jednak jest małą postacią na tle tej ogromnej góry zjeżdżającej. I ten pierwszy jego właśnie górny fragment, bo zaczęliśmy go gdzieś widzieć od około 8000 metrów, no to była tylko taka malutka kropeczka na tle tej ogromnej góry. Ja później wyszedłem z bazy, doszedłem do miejsca, gdzie później z Jęczkiem się spotkałem, ale wcześniej fotografowałem go na tym ostatnim odcinku i stamtąd w zasadzie mam różne zdjęcia, bo mam zdjęcia z większym zbliżeniem, gdzie Jędrek jest z większą postacią i widać, z jakim śniegiem się zderza i z jaką nawierzchnią. Natomiast te zdjęcia też są różne, bo pokazuje różnej perspektywy, gdzie Jędrek jest albo większy, albo mniejszy i wtedy jesteśmy w stanie zdać sobie sprawę rzeczywiście z ogromu i trudności i naprawdę przedsięwzięcia i tego całego zadania. A serce Ci drżało, gdy go zobaczyłeś, gdy był takim małym punkcikiem tam na 8000 i przesuwał się w dół? Tak, bardzo to przeżywałem. Jeszcze ustaliliśmy tak, że ja siedziałem na walkie-talkie, patrzyłem przez lunetę i gdzieś tam nawigowałem Jędrka. Oczywiście Jędrek też, patrząc w dół, wiedział, którędy chce jechać, ale gdzieś wszyscy byliśmy bardzo czujni. I pamiętam, że jak dojechał do Janusza, to Bartek, brat Jędrka, do mnie mówi: Marek, wyluzuj się, nie denerwuj się, tak, on sobie tam da radę. Ja mówię, no wiem, ale wiesz jak to jest, ja patrzę przez lunetę, moje lewo to nie jest jego lewo, więc jak ja coś powiem nie tak, to on źle może zareagować. Ja wiem, że on to widzi, ale jednak no gdzieś tam, to był bardzo stresujący moment, myślę, dla nas wszystkich, bo jednak chcieliśmy, żeby wrócił do domu cały i zdrowy. Bardzo wrażliwy był moment dla mnie, ten ostatni finalny, kiedy Jędrek do mnie dojechał, to nie mów ze w oczach dosłownie, ze szczęścia. Byłem zachwycony tym, że mogłem tam być i dokumentować to i że się udało. No, to był naprawdę wielki wyczyn. Fascynujące zdjęcia Marka, Oli i Adama do znalezienia w sieci, w dzisiejszych realiach, głównie na Instagramie i Facebooku. Warto ich poszukać, żeby się przekonać, jak doskonale oddają emocje, trudy i piękno sportu. Nic dodać, nic ująć i za każdym razem, jak się na takie zdjęcia patrzy, to widzi się co innego. Pewnie to też fotografowie mogliby wyjaśnić, ale ja się na tym łapię. Zdjęcia sportowe rzeczywiście pierwsza klasa. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Chinese art, and everybody knew their part, from a fainting to a slip and a kick. Za 19 minut godzina 19, no i najbliższe minuty spędzimy z piłką. Nie wszędzie będziemy opowiadać o tym, co się działo, ale w niektórych ligach, a w zasadzie w większości, bo i angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej, o tym, co się wydarzyło, ale poza boiskiem i do czego może to doprowadzić. Ale najpierw Bundesliga, bo Niemcy zaczęli w końcu grać w dzisiejszych dwóch meczach. W jednym padł remis i to był mecz FC Köln-Mainz, było 2-2, a trwa spotkanie Unionu Berlin z Bayernem Monachium. Kończy się powoli pierwsza połowa i Bayern prowadzi 1-0 po golu Roberta Lewandowskiego, co prawda z karnego, ale zawsze to gol w 40 minucie. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Wróciła. Naprawdę wróciła, choć trudno w to uwierzyć. Powrót piłki nożnej to dzień, który fani futbolu zapamiętają do końca życia. Do tej pory zawdzięczaliśmy Niemcom wspaniałych kompozytorów, pisarzy i oczywiście samochody. Teraz również Bundesligę w czasach pandemii. Powrót się udał, bo więcej niż o środkach ostrożności, maseczkach, odległościach i tak dalej, mówi się po prostu o futbolu. I na tym się skupmy. Derby Zagłębia Rury, czyli starcie Borussii Dortmund z Schalke 04 Gelsenkirchen. Na ten mecz czekaliśmy, ale trudno było się spodziewać, że Borussia rozbije lokalnego rywala. Wygrana 4-0 to najwyższe zwycięstwo BVB nad Schalke od ponad pół wieku. Rywala napoczął Erling Braut Haaland, później dwukrotnie trafił Rafael Guerreiro i raz Thorgan Hazard. Borussia pokazała dominację, a 19-letni Haaland znów zachwycił. Oczywiście nie jestem taki sam jak przed przerwą. Nie grałem przecież 7 tygodni. Wiem jednak, że przepracowałem ten okres bardzo ciężko. Można było przewidzieć, że ktoś tak zafiksowany na punkcie futbolu i dochodzenia do perfekcji będzie świetnie przygotowany na wznowienie sezonu. Dodatkową motywacją w tym meczu była pewnie sportowa złość. Po tym jak usłyszał żenująco wulgarne teksty od Jean-Claire'a Todibo. Chwilę później Haaland odwdzięczył się strzeleniem gola właśnie po błędzie obrońcy Schalke. Borussia zanotowała 0 z tyłu, co ważne, bo na pozycji półprawego obrońcy przez pełne 90 minut grał Łukasz Piszczek. Tylko 11 minut od nowego trenera berlińskiej Herty Bruno Labbadii dostał Krzysztof Piątek. Napastnik ani nie zachwycił, ani nie rozczarował, tylko trochę rozśmieszył, kiedy krzyczał do jednego z sędziów nasza, po polsku. Piątek rozpoczął wyjazdowy mecz z Hoffenheim na ławce rezerwowych, a gdy wchodził na boisko w 79 minucie, było już po sprawie. Hertha zdążyła strzelić 3 gole, co można uznać za największą niespodziankę tej kolejki. Bruno Labbadia zaliczył bez wątpienia udany debiut. Zdobyliśmy 3 punkty, nie można tego lekceważyć. To bardzo ważne dla drużyny i sztabu szkoleniowego. Razem osiągnęliśmy ten cel. Hoffenheim przegrał u siebie aż 0-3, nie wygrywając 6. spotkania z rzędu i wypisując się z walki o europejskie puchary. Podobnie jak Eintracht Frankfurt, zespół, który jeszcze niedawno zachwycał na europejskie europejskich boiskach. Przed przerwą poniósł 3 porażki z rzędu, a wczoraj 4. Tym razem u siebie z Borussią Mönchengladbach 1-3. Źrebaki znów pokazały klasę i aspiracje. Jeśli utrzymają wysoką formę, mogą nawet powalczyć o mistrzostwo z Bayernem Monachium, Borussią Dortmund i RB Lipsk. Choć akurat byki Juliana Nagelsmana straciły wczoraj punkty. Lipsk podejmował Freiburg i zremisował 1-1, a niewiele zabrakło, by goście wyrwali nawet 3 punkty. W samej końcówce piłka wpadła do bramki Lipska, ale sędzia nie uznał gola po wideoweryfikacji. RB Lipsk spadło więc na 4. miejsce w tabeli. Nie było niespodzianki w meczu Augsburga z Wolfsburgiem. Wilki wygrały 2-1, kontynuując pasce ligowych meczów bez porażki. Zadanie ułatwił im nieco trener Augsburga, Heiko Herrlich, który tuż przed wznowieniem rozgrywek złamał zasady i poszedł do sklepu po pastę do zębów. Zasady bezpieczeństwa są bezwzględne, dlatego zabrakło go na ławce trenerskiej. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Co dziać się będzie w Bundeslidze? Będziemy śledzić. Zobaczymy, jak ze śledzeniem Ligi Angielskiej. Tam ciągle w Premier League się przepychają. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Giggs in! Projekt Restart. Dyskusje trwają, ale sportowa Anglia jest podzielona, a rząd też zachowuje ostrożność. Nasze generalne podejście, jeżeli chodzi o luzowanie społecznego dystansu od początku, jest bardzo ostrożne, umiarkowane i stopniowe. Tak też wygląda nasz plan, jeżeli chodzi o elitarny sport, nie tylko futbol. To John Van Tam, zastępca naczelnego lekarza Anglii. Wbrew niektórym doniesieniom nie ma wcale daty, kiedy profesjonalny sport mógłby na wyspach na nowo ruszyć. Londyn mówi tylko, być może pod wieloma warunkami udałoby się najwcześniej w czerwcu. Lockdown trwa, kwarantanna nadal w mocy, klosz na kraj nadal opuszczone. Czas przestać się bać i wracać do gry, apeluje jednak w Daily Telegraph dziennikarz piłkarski Oliver Brown. Bo piłkarze są zdrowi i młodzi, statystycznie przechodzą zakażenie lekko albo i niezauważalnie. Nie ma sensu nieustannie przekładać prawie wszystkiego, co sprawia, że warto żyć, dodaje Brown. Ale inaczej myśli część graczy i trenerów. Dan Rose z Newcastle pisze na Twitterze: rząd mówi, przywróćmy futbol, by podnieść morale, a ja chrzanie morale, umierają ludzie. Dodajmy, że w tłumaczeniu mocno złagodziliśmy tę wypowiedź. W oryginale nie było odniesienia do roślin z rodzaju kapustowatych. Swoje dokłada menedżer Brighton & Hove Graham Potter. Sytuacja jest niejasna, nie kryję obaw, mam rodzinę, a rodzina mojej żony zmaga się z przewlekłymi chorobami. W całym kraju są wątpliwości. Brighton stało na czele frontu oporu przeciwko pomysłowi, by ewentualne wznowienie Premier League miało miejsce na kilku wybranych, neutralnych stadionach. Ten pomysł upadł. Prezes klubu Paul Barber nie kryje satysfakcji. Pragnęliśmy, by liga pozostała tak blisko oryginalnemu formatowi, jak to możliwe, bo takie zmiany mogłyby sprawić, że rozgrywki stałyby się niesprawiedliwe. Jutro przedstawiciele klubów znowu spotykają się, by dyskutować o restarcie. Niewykluczone jest głosowanie. Wystarczy weto 7 z 20 klubów, by z restartu nie zostało nic. Z Londynu Adam Dąbrowski. Chyba głosować nie będą natomiast we Włoszech, bo tam większość chce powrotu, ale może coś się zmieniło. Tocca il palo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Zarówno w łonie rządu, jak i w środowisku piłkarskim istnieją podziały i sprzeczne interesy, które nie pomagają w osiągnięciu porozumienia. Co gorsza, negocjacje między obu stronami toczą się w atmosferze chaosu. Na razie wiadomo, że jutro piłkarze mogą rozpocząć wspólne treningi, ale muszą zachować między sobą dystans 2 metrów. Najpierw kluby Serie A nie mogły dojść do porozumienia, kiedy najlepiej przystąpić do gry. 15 klubów opierało się przy 13 czerwca, ale 5 wolało 20 czerwca. Ten późniejszy termin przypuszczalnie uniemożliwiłby rozegranie rewanżowych meczów półfinałowych i finału Pucharu Włoch. Władze futbolowe po długich naradach w końcu przedstawiły ministrowi sportu protokół ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa, które mają zostać podjęte przez kluby. Mowa była o 2-tygodniowym zamkniętym zgrupowaniu przed rozgrywkami. Okazało się jednak, że piłkarze wielu klubów z Interem na czele nie chcą się na to zgodzić. Poza tym kluby nie chcą zaakceptować wymagania, by w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem u jednego piłkarza cała drużyna wraz z trenerami i personelem technicznym automatycznie poddana została 2-tygodniowej kwarantannie. Gorączkowe negocjacje trwają. Wczoraj wieczorem podczas konferencji prasowej o jutrzejszym zniesieniu większości ograniczeń związanych z pandemią pod adresem premiera nieuchronnie padło pytanie o piłkarskie rozgrywki. Najpierw musimy mieć pewność, że kontynuowaniu rozgrywek będą towarzyszyć środki absolutnego bezpieczeństwa. Żeby podać konkretną datę podjęcia rozgrywek, potrzebujemy nieco więcej gwarancji. Z tego, co wiemy od ministra sportu, wystarczających gwarancji jeszcze nie otrzymaliśmy. Chcielibyśmy, żeby nastąpiło to jak najszybciej. Niestety nie jest jasne, o jakie gwarancje chodzi. Dzisiejsza Gazeta dello Sport sugeruje, że wszystko zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej. Jeśli w ciągu najbliższych kilkunastu dni będzie się dalej systematycznie poprawiać, ruszy futbol. Oczywiście przy pustych trybunach. A jeśli nie, trzeba się będzie obejść smakiem. Generalnie jednak wszyscy mają nadzieję, że 13 czerwca piłkarze wreszcie przystąpią do gry. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No i przenosimy jeszcze teraz do Hiszpanii. Tam są pewnego rodzaju obiekcje, czy wracać, czy nie wracać, ale klamka chyba już zapadła, o ile nie wydarzy się coś nieprzewidzianego. Tutaj do gry wróciła Bundesliga, hiszpańska La Liga póki co jeszcze nie. Z naciskiem na jeszcze. Mimo, że Hiszpania znajduje się w piątce najbardziej dotkniętych przez pandemię krajów, od szczytu zachorowań, które przypadły na przełom marca i kwietnia, sytuacja systematycznie się poprawia. Jesteśmy w takim momencie, kiedy już wyraźnie widzimy wypłaszczenie krzywej zachorowań w kraju. Udało nam się opanować transmisję wirusa i choć nadal musimy mieć świadomość zagrożenia, możemy przystąpić do dalszego znoszenia ograniczeń. Mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej Fernando Simón, dyrektor do spraw sytuacji kryzysowych w Ministerstwie Zdrowia, będący w Hiszpanii twarzą walki z pandemią. Luzowanie obostrzeń, podobnie jak w Polsce, etapami trwa w Hiszpanii od początku maja. Od blisko dwóch tygodni piłkarze znowu mogą trenować. Póki co indywidualnie, od jutra również w 10-osobowych grupach. To nie był dla nas łatwy czas i bardzo się cieszymy, że wracamy do treningów. Na pierwszym mieliśmy trochę kłopotów z kontrolą piłki. W domu nie wyćwiczysz tego tak jak na murawie. Mam nadzieję, że trzymając się wytycznych, uda nam się wrócić do dobrej dyspozycji. Mówi Dani Carvajal, zawodnik Realu Madryt. W Hiszpanii, podobnie jak w innych krajach, toczy się dyskusja, czy to już ten moment, czy to na pewno dobry pomysł, w końcu zagrożenie nie minęło. Zdania są podzielone. Niektórzy mówią wprost, boimy się, tak jak piłkarze i baru, którzy opublikowali w tej sprawie oświadczenie. Inni przekonują, że ekonomiczne aspekty sytuacji nie dają dużego pola manewru, a odmrażanie kraju daje świetny pretekst do powrotu. Przedstawicielem drugiej grupy z pewnością jest szef ligi Javier Tebas. Jest wiele scenariuszy, jednak musimy dostosować się do realiów, które są trudne dla wszystkich. Pracowaliśmy nad tym, aby utworzyć zbiór zasad, które umożliwią nam powrót do gry. Ryzyko zarażenia podczas meczu jest minimalne. Stosujemy się do wytycznych rządu i mamy zamiar wrócić do gry. Kiedy ten powrót jest możliwy? Szef La Ligi podaje dwie daty, 12 lub 19 czerwca. Pierwsza z nich jest życzeniowa, druga ponoć prawdopodobna. Wszystko zależy od sytuacji w Hiszpanii i, co tu dużo kryć, efektów wznowienia rozgrywek w Bundeslidze. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A w Bundeslidze na razie dają sobie radę. W dzisiejszych dwóch spotkaniach FC Köln zremisowało z Mainz 2-2, a Union Berlin do przerwy przegrywa z Bayernem Monachium 0-1 po golu Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, że w najciekawszym meczu bardzo wysoko w derbach Rury wygrała Borussia Dortmund. To był chyba najciekawszy mecz tej kolejki. Za 7 minut godzina 19:00, to była trzecia strona medalu. Nothing's gonna ever keep you.